بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 22 mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1440 kama tulivyoahidi, wa biidhnillahi ta'ala tutautumia wakati huu kumalizia kusoma risala al-umuru al-mu'inatu 'ala as-sabri 'ala adha al-khalqi li shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala بتعليق فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 18 أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه. Katika mambo yanayomsaidia muislamu anapopata udhia kutoka kwa watu, mambo yanayomsaidia muislamu kusubiri juu ya udhia anaoipata kwa watu, ni kufahamu kuwa jazakallahu khair anna afwahu wa sabrahu min akbari ljundi lahu ala hasmihi, kuwa kule kusamehe kwake na kusubiria ni miongoni mwa jeshi kubwa dhidi ya hasimu wake. Fa inna man sabara wa afa kana sabruhu وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس. ارحمكم الله. من يكسبيري نكسامه إلي صبراياك نقول كسامه كواك إذي تفيري فينا بمواجبشية وذلليف أدوياك bali na hofu akawa atamuogopa yeye. Wa minan nas, fa inna nas la yaskutuna an khasmihi wa in sakata huwa. Hili jambo mujarrab, anayekuudhi na kukudhulumu ukanyamaza tu ukamwacha, waweza kurudisha kini ukafanya subra, utaona kwa kunyamaza kwako watasimama watu watamjibu mtu, watasimama watu watakutetea. Na ile si kutoka kwako wewe, ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa subra yako uliokuwa nayo. Kwa hivyo watakuwa na hofu pia yule mtu kwa watu pia, sababu watu hawatamwacha, hawatamnyamazia yule hasimu wako hata wewe ukinyamaza. Fa idha intaqama zala dhalika kullu, akiamua tukulipiza watu wote watakao muangalia, hakuna atakayemsaidia wala haya yote ambayo tumeyataja hapa juu hata yapata. Kisha akasema Sheikhul Islam, wa lihadha tajidu kathiran minan nas idha shatama ghayrahu au adahu yuhibbu an yastawfiya minhum. Na kwa sababu hiyo utapata wengi katika watu wanaotukana wenzao au kuwaudhi, wapenda wale wenzao wawarudishie. Niwapa mifano. Unaweza kumwona mtu akutukana, kutukana, kutukana, kisha ajisuta, asikia dhiki katika nafsi yake, mwisho sema mbona hajibu, mbona asemi, mbona nyamaza kimya, mimi nitakaajibu leo. mbona hivi kimya, mbona fa idha qabalahu istaraha wa alqa anhu thiqlan kana yajidu. Pale unaposimama kumkabili na kumrudi ukakosa subra, basi ni kama umemuondolea uzito aliyokuwa nao ukimsuta katika moyo wake. Kwa ule uzito wewe umeona, ah, si ule shajibu bwana, yeye pia njibu kwa ule udhia anaokufanyia, ataka na wewe pia urudi. Lakini sasa ukakaa kimya usimjibu chochote ukasubiri, huo umemtia kwenye dhiki na udhalilifu mkubwa sana. Ndio ukaona wengine, kuna mmoja alizungumza kuhusu masalafi kwa maneno mabaya kwenye hutuba za Jumaa. Yeye usema viji salafi, vile viji salafi, kazungumza kwa taswiran wahtiqara, viko wapi vile viji salafi? Basi akazungumza, kuna mtu akamjibu, mbona mjibu, mbona mjibu, mmezungumza we sikujibiwa, waniogopa nini? Lannaka safih, wasafih jawabuhu sukut, mtu safih jawabu lake kumnyamazia tu, mwache. Mwisho wakaona khutuba za Jumaa hazitoshi. Juzi mmetumiwa klipu moja, sasa wametoa silsila, nafikiri wamefungua grupu ya WhatsApp, tutazungumza kuhusu hawa masalafia pia. Jibiwi watu kimya, tabari nayo. Sio tafungua grupu. Grupu ziko ngapi? Baada ya WhatsApp kuna nyingine? Aya, tafuta madudu mengine pia ufungue. Lakini sasa nafsi yako mwenyewe kishaja wajisuta. Aza katika zile fatwa za maulama unazitumia zile, wachagua zingine wasikimbia, zingine wajaribu kuzibadilisha maana yake, zingine wasikimbia hivi. Sasa ukichukua fatwa ya Ibn Uthaymeen ichukue kwa ubavu hivi, ili watu wasielewe, ufunike mambo. Usalafi huwezi bwana, usitamani kujibiwa. Kima salafi wakinyamaza kwa watu wengine, si kwa wote, kwa watu wengine ambao ni masafihi, ni kheri, kwa sababu azidi kuwa mdhalilifu ule mtu, au naiwasema sana wala kuna mtu mshuhudikie. Qala Sheikh Abdul Razak, ay annaka in afauta wa sabarta kana afuka wa sabruka jundan laka ala khasbika. Ukisamehe na kusubiri, kule kusamehe kwako na kusubiri kwako ni jeshi, ni jund dhidi ya hasimu wako. Fa inna man sabara wa afa kana sabruhu wa afuhu mujiban li dhulli aduwihi wa khawfihi wa khashyati min an-nas. Kwani ukisubiri na kusamehe, ile subra yako na kusamehe kwako kwa mwajibishia udhalilifu adui yako na hofu ya kuwaogopa watu. Fa inna an-nasa la yaskutuna anhu wa yusbihu an-nasu fi maqamihi difa'an an fi maqamihi difa'an anhu wa munafahatan wa dhabban wa intisaran lahu biduni an yatluba minhum. Watu hawezi kunyamaza, utawakuta watu wamesimama na kumdafia na kumtetea na kumnusuru bila yeye kuambia wafanye hivyo, kimya kimya tu. Kuna watu wamtetea tu, yeye wasema, watu wengine ndio wasema, mwacheni mwenyewe ajibu, yeye mwenyewe kimya. Allah ndio amekuletea wale watu, usijali. Na wewe mdhalilifu wewe, Allah ndio amekuletea hao watu wa kujibu, kwa sababu yule uliyemzungumza umemdhulumu, umemuudhi, au yule uliyemuudhi yule umemdhulumu kwa udhia yako. Wa innama nala dhalika bisabrihi wa ihtimalihi wa afwihi. Fadhla hii ameipata kwa subra yake na kustahmili na kusamehe. Fahuwa yurithu man adhaka dhullan. Kule kunyamaza na kusubiri kwa sababisha yule mwenye kukuudhi wewe awe mdhalilifu. Wa yuksibuka minan nasi awanan wa ansaran wa jundan yuhayyi'uhum Allahu subhanahu wa ta'ala laka difa'an anka wasaddan li adha man adhak. Na kule kunyamaza kwako na kusubiri kwako juu ya udhia wa huyu anayekuudhi hukufanya wewe ujishindie kwa watu wasaidizi wengi na wenye kukunusuru na kupata wanajeshi ambao Allah atawaandaa kwa ajili yako, kwa ajili ya kukutetea wewe na kuzuia ule udhia uliopata kutoka kwa yule aliyekuudhi. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التاسع عشر أنه إذا عفى عن خصمه واستشعرت نفس خصمه أنه فوقه وأنه قد ربح عليه فلا يزال يرى نفسه دونه وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو. وكم سماه خصم واكو siku zote ile nafsi ya yule khasimu wako atahisi kuwa wewe uko juu yake na kuwa umemshinda. Kwa hivyo ataendelea kujiona nafsi yake ni duni, na yatosheleza hii ni fadhila na utukufu kwa yule mwenye kusamehe. كفى فضلا وشرفا للعفو أن العافي عن الناس في أذاهم له تستشعر نفسه أنه فوق خصمه وأعلى منه. يولي من يكو سميوات يولي أحيسي لاني نفسياك كويي يكو جويا خصمواك نا يولي خصمواك أحيسي يكو تشينياك لأن هذا في الحقيقة عز ورفعة كما تقدم معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. كوكسميه الله أزيد كوكف عزا أمن أن يمتوم صلى الله عليه وسلم. فهذا أنفع للعبد وأعظم في مكانتي ومقامي من أن ينتقم ممن آذاه. وهل لمن فازيدكم يا ni kubwa zaidi kwa cheo chake kuliko kulipiza yule anemudhi. Ukamwona mtu amekuudhi, ukamsubiria, ukamsamehe, Allah akupa izza, nafsi yako itahisi kuwa una izza juu yake, na yule atahisi udhalilifu ndani ya nafsi yake. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العشرون أنه إذا عفا وصفح كانت هذه حسنة. وكسميه كمسميه لليكوسيا عليكوذي هي لتار نجيما فتولد له حسنة أخرى للجيما لسيديك كوزلشيا ويجيما لنجيني وتلك الاخرى تولد له اخرى نجمال ile lingine la pili namzalishia jema la tatu wa halumma jarra wa hakadha taendelee hivyo fala tazalu hasanatuhu fi mazid mema yake hayatawacha kuongezeka fa inna min thawabi alhasanati alhasana katika thawabu na malipo ya jema Allah akuwafikisha wewe kufanya jema. Ukimwona mtu afanya mema ujue ana mema mingi huko nyuma ametangulia, na ukimwona mtu muovu ujue kuna maovu mingi huko nyuma ametangulia. Kwa usishangae leo kwa mfano ukamsikia mubtadi akisema maneno ambayo hayaingii akilini kwa Muislamu kuweza kuyazungumza, nimeweza kushangaa sana. Ukisikia kama asufia katika wale arbabu mutasawif wale wa nyuma huko mpaka wakifikia kusema ma fil jubbati illa Allah, ajiona kuwa yeye ndiye nani, Allah waliaadhu billah. Usifikiria alianza tu akaanza kusema maneno hayo, kuna maneno mengi yalitangulia kule nyuma maovu ambayo yamemfikia yeye kuzungumza maneno hayo. Sasa maneno haingia kidini. Ibn Arabi Sufi kabla ya kuuawa, au nafikiri ni Hallaj ambaye aliuawa, kabla ya kuuawa alikuwa akisema al-ma'budu tahta qadamai, yule mnayemwabudu yuko chini ya nyayo zangu. Sema lakini hamkuelewa alikuwa yamaanisha nini. Alikuwa maanisha vile malakum antum, alikuwa kumaanisha hivyo, alikuwa maanisha vile rajul halik na ulama wa asri yake wakati wa fatwa ala kufri, na bado leo kuna baadhi ya watu wamemng'ang'ania mpaka wametoa msalsal na kipindi ilikuwa Ramadhani hii iliyopita kionyeshwe cha kumsifu huyu zindiq. Lakini hivi ni vita ambavyo sio masufi walioviandaa, bali vimeandaliwa na kufaru, na wakaona katika mapote haya yanayojinasibisha na Uislamu pote bora kabisa la kutumika na masufi. Na ndio yale mnayoyaona masala ya wahdatul adyan na mengineo wanaotumika nani, mtasawifa. Je, hamkuona karibuni akija mgeni katika mashehe wao kisha wakakutana na viongozi wa kinasara wakavadishwa aya wa'tasimu bihablillahi jami'an? Hamkuyaona yakaenea kila mahali ili waonekane wale ndio wa represent Uislamu ambao ni mu'tadil wakati na kati, ni bimaana wakubali watu wote na nini, mpaka wako tayari kuungana kuwa kitu kimoja. Aya ya Qur'an ikatafsiriwa sivyo kabisa, mpaka ikaandikwa kwenye yani vitambaa ikavalishwa. Lakini sisi tukirudi katika Qur'an tuona kinyume na hivyo. Sisi tuona katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala atuambia ya ayuhal ladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya. Ha, maneno ya Allah hayafutiki. Maneno ya Allah yasema walan tarda anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yasema waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Watamani kama nyinyi mtakufuru mwe kama wao. Wadda kathirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Haya maneno nani jamani? Ni maneno ya Allah. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Hayo yote utayafuta wapi? Ni maneno yako katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na wanavyofanya watu. Lakini ndio hali ilivyo. Haya yote yametanguliwa na maovu makubwa huko nyuma mpaka yakawafikisha hapa. Kwa ukiona jema ujue kuna mema ndugu zake lile jema, na ukiona mtu afanya uovu ujue ana ndugu zake katika maovu aliyofanya. Ndio maneno nakusudia Sheikh al-Islam rahimahullah. Fala tazalu hasanatu fi mazid fa inna min thawabi alhasanati alhasana, katika malipo ya jema fanya jema lingine. Kama anna min iqabi sayyi'a as-sayyi'atu ba'daha, iqab na adhabu ya ovu na ulifanya ujue litafuta ovu lingine wal iyad billah. Wa rubbama kana hadha sababan linajati wa sa'adati al-abadiyya, kule kusamehe na kusamehe ukapata jema lingine, jema lingine, huenda ikawa ni sababu ya wewe kufaulu abadiyya, milele ukafaulu. Fa idha intaqama wa intasara zala dhalika, ikiwa atalipiza na kutaka kuinusuru nafsi yake hii fadhila ataikosa. Qala Sheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah ay anna al-afwa والصفحة حسنة من حسنات العبد. كسامه نجيما كتك ميما يمجا ومن ثواب الحسنة alhasanatu ba'da. Na katika malipo ya jema ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia na kuwafikisha wewe ufanye jema baada yake. Wa idha wujidat alhasanatu nadat ukhtaha, na jema likipatikana litaita dada yake jema lingine lije. Fatakatharat alhasanat wa tazayadat alabd, ukayona mema yamekuwa mengi kwa yule mja, mengi sana yakazidi kwa yule mja. Bainama idha intaqama li nafsihi فوت على نفسه هذه الحسنات المتزايدة والخيرات المتوالية. أما ikiwa atajilipizia nafsi yake, atajilipizia, atajikoseshea nafsi yake haya mema yenye kuzidi na kukithiri na khairi inayofuatana. Alhasilu أن هذه وجوه عظيمة أمور نافعة ذكرها الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تعين العبد على الصبر على أذى الخلق. يعني مambo ameyataja mengi yaliyo na manufaa, ameyataja الإمام ابن تيمية رحمه الله yanomsaidia mja kusubiri kutokana na udhia anaoipata kwa watu. وذكر من المعاني العظيمة واللفتات الكريمة التي يجدر بكل مسلم أن يتأملها وأن يفيد منها. متاجة عاني مامو مكوبوة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمبوني مهيم وكل مسلم أيتامالي أفيدك نايف لتكون عونا له بإذن الله تبارك وتعالى على هذا الصبر. Ili haya mambo yakiwa ameyafahamu na kuyatia ndani ya moyo wake, yeye yatamsaidia kusubiri. Wa tahqiqu hadha al-maqam al-azim, na kuhakiki cheo hiki kikubwa cha kuwa katika wenye kusubiri. Fajazallahu hadha al-imam khayra al-jazaa ala hadha an-nushh wa hadha al-bayan. Allah amjaze khairi al-imam ibn Taymiyyah rahimahullah kwa nasiha nzuri zilizozitoa na bayana nzuri aliyotoa. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نهابا لمشه وتعليقات الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى كتكهي رسالة كيشا قسيمة. وأوصي في الختام بوصيتين. Katika kumalizia sema na usia nyasia mbili. Al-ula takhusu kullu wahidin minna fi khasati nafsihi. Wasia wa kwanza wamkhusu kila mmoja wetu katika nafsi yake. An yu'ida an-nazar fi hadhi al-umuri al-20 allati dhakaraha rahimahullah. Arudi tena atizame haya mambo 20 aliyotaja Sheikh al-Islam رحمه الله تعالى. وأن يتأملها بأنات وحسن تفهم لها. أتأمالي وأتليف نوبولي وفهم مزوري حتى تتمكن من نفسه وتتعمق في قلبه. نايفي نفويدي جامبو كلي ريبيتي كلا وكاتي كلي سوما نكوري جيليا مباكا لينجي ناني نفسيا سابو هاما نينو إذا كوي سوما تيدي. Lakini ukapatikana kikweli, mtu akakuudhi, ukashindwa kutabikisha hata moja katika, ukashindwa kufahamu mambo 20 umetajiwa hapa, lakini nilisoma, lakini ukakosa subra katika udhio unaoipata. Kwa nini? Kwa sababu ile jambo umelipitia juu juu kaenda zako. Hili jambo yataka ulisome, ulitaamali, ulifahamu, ujikumbushe kila wakati, ili liingie ndani ya nafsi yako mpaka iwe ni tabia, iwe ni tabia kwako wewe. لتكون معينة له بإذن الله تبارك وتعالى على هذا الصبر. وليستحضرها في المقامات التي يحصل له فيها أذى الخلق لتتحقق هذه المعاني الجميلة التي ذكرها رحمه الله تعالى والفائدة المرجوة التامة بإذن الله سبحانه وتعالى. ويبقى استحضار يعني نبوتكيا hali ambayo amepata udhia kwa watu, ili haya maana mazuri aliyotaja Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala awe atapata ile faida inayotarajiwa iliyotimia biidhnillah, ni juu yake awe wakati anapopata udhia awe na istihdhar, angalia kuna hili utapata, kuna hili utapata. Hakuna haja ya kujisumbua na udhia yake huyu mtu, achana naye. Kuna jambo fulani, angalia Sheikh al-Islam amelitaja na hili faida yake ni kadha. Kwa hivyo kupata ile faida ni lazima uwe lile jambo limeingia ndani ya moyo wako. Athani anahrisa ala nashri hadhihi alfawaid alazima, tuwe na pupa katika kueneza faida hizi adhim. Wallahi mimi nimeona leo ukitizama utakuta ile jambo liko, kuna naksi kubwa sana baina yetu sisi talabat alilm katika kuhusiana mambo kama haya. Yani ni ngumu sana kupata watu wa kumshana mambo kama haya. Tuzungumza mengi lakini tukasahau kuna mambo muhimu kama haya ambayo tunahitajika kukumbushana. Watu wayasahau. Hasa katika masaili yanayofungamana na arraqaiq, mambo yanayolainisha moyo. Mara nyingi watu waona kule kulainisha moyo kwa masufi. Masufi walainisha moyo gani na bid'a walizokuwa nazo? Kuna chochote kinacholainisha? Ndio ukaona ulamaa ulhadith wakiandika vitabu wakaweka kitabu khas kinachofungamana na adilla na nusus ambazo zalainisha moyo. Bali wengine wakatunga na vitabu haswa at-targhib wa tarhib. Hili ni jambo muhimu sana ambalo kuna naksi kubwa. Ndio maana waweza kumuona mtu talib ilmu moyo wake mgumu sana, tabia mbovu. Kuna tulabu ilmu na tabia mbovu paka waweza kushika huyu alea nani huyu? Nani akaa chini yake huyu aleleke? Ye mwenyewe hana malezi. Akhlaq zift mbovu sana. Na hawa tuwajua baadhi ya tulabu, na tena utaona durus na nini, tabia mbovu kweli kweli. Mpaka watu malalamishi aishi kuhusu mtu kama huyo. Yani muamala mgumu sana na watu. Watu wako namna hii. Sasa huyu watarajia alelee kizazi cha aina gani baada yake? Hao wanaokuja baada yake watakuwa vipi? Ndio mkaona yale. Haki yasemwa, kwani nini? Msikitiwa mfukuzwa. Msikitiwa mfukuzwa. Huko wamefukuzwa. Kuna nani baba? Akiingia tu. Nyi wazee nyinyi hivi. Ewe taratibu Sheikh. Iko wapi akhlaq za kuamilia na watu? Maneno mazuri, waqulu linnasi husna. Mtu anaweza kukwambia jambo. Wakati mwingine mtu anaweza kukwambia jambo si kwa ubaya. Wewe umekusudia nini? Wewe mwanzo nani wewe? Nini yote ajaje? Taratibu, pole pole. Kwa sababu mioyo imekuwa migumu kwa kukosa vitu vya kulainisha nyoyo zetu. Utahitaji sana hasa katika asri hii tunaoishi ambayo imejawa na shubuhat na shahawat, la'iyadhu billah. Mwanafunzi anahitaji sana mambo kama haya, mambo yanofungamana kulainisha mambo ya akhlaq, mbali na kuwa lazima yatangulizwe yale yaliyo muhimu katika aqida na tauhid, na yale ndio yanayosaidia zaidi katika masala ya kulainisha nyoyo na akhlaq. Lau kama mtu aifahamu tauhid kisawa sawa, akhlaq zake zitabadilika. Lakini upungufu mkubwa sana, wallahu musta'an. Kwa hiyo tuwe na pupa katika kueneza faida kama hizi kubwa. Wa wasailu nashri qad tanawwa'at, na leo njia za kueneza ilmu zimekuwa mbali mbali. Min alwasail elektroniya walwaraqiya, na kwa kutumia njia hizi za mitandao na nini electronics hizi, na kutumia njia za nyaraka kuandika vitabu. Fa inna dalla ala alkhairi kafa'ili, mwenye kuongoza watu katika khairi ni kama aliyefanya ile khairi, kama qala nabiyuna alkarim sallallahu alayhi wasallam. Walinusima min alhaddi min tazayud alshururi waludwan baina almuslimin, tuchangie katika kiasi kupunguza ile shari inaozidi na uadui unaozidi baina waislamu. وبالله وحده التوفيق. وأختم بدعوات كثيرا ما كان يختم بها رحمه الله تعالى. أسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سمنا نختميش أن دعاء أمبز مرنينجي شيخ الإسلام رحمه الله ألكوا أكتمي زنازو يعني دعاء كما هيزي أنا بوانديك رحمة الله عليه. Kwa leo ndio mwisho wa hii risala, na bi idhnillahi ta'ala mpaka tutakaporudi tena inshallah tawajulisha kitabu gani kinachofuata. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihan.